Laleki na zela na kutani na Carolina. Yeah, lo belingai Josephine ayaki awa. Ngana nimite na kopesa ka confiance na Josephine. Mwasi langa yaka na linga kakoyoka te asalili kambu. Laleki na zela na kutani na Carolina. Alobina ngaboye Josephine alalaki awa. Ngana ndimakite confiance elekanga na Josephine. Sima na yekotuna Josephine abebi sinekila. Josephine mu zala kanga ina motema. Linga kanga ina motema mo. Linga kanga ina mabanzo. Linga kanga ina bolingo. Linga kanga ina mama. Linga kanga ina bobo tongyo. Josephine mo. Linga kanga ina mama. Na pesi yonde confiance. Na lingi yota fanda mo. Amore bongi na yobo. Ai Josephine mo. Linga kanga ina motema. Na futiti kepo na yobo. Oye kota langa na boloko. Na kamina mosika na jaliye. Sois sage mon amour. Josephine mo. Linga kanga ima mara. Koyoka balobi nangai bolingo yanga na yonde yaga. Bolingo yanga na yoya santima. Motema mwangai molingiyo. Yango eto fini Bikila Simba gate. Na futi tike po na yomo. Oye kota langa na boloko. Na kamina mosika na jaliye. Sois sage mon amour. Josephine mo. Linga kanga ima mara. Tika koyoka balobi nangai. Bolingo yanga na yonde yaga. Bolingo yanga na yoya santima. Motema mwangai mo.